ulicy Aleksandrów Łódzki, miejscowość Przekora. Tam zderzył się samochód osobowy z busem. Najpierw droga była zablokowana, ale teraz policja wprowadziła objazd przez miejscowości Panaszew, Krzemieniew, Dalików i Kuciny. To wszystkie informacje dla kierowców szerokiej drogi i bezpiecznego powrotu do domu. Radio Nawigator Trójki. Tu Trójka, program trzeci, niedziela, 30 dzień lipca, na zegarach 21. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Żar poleje się z nieba, jest ostrzeżenie służb przed upałami. Niemiecka policja potwierdza, że sprawca strzelaniny w Konstancji na południu kraju działał sam. Demonstracja przed domem Władysława Frasyniuka, w obronie stanęli sąsiedzi. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed upałami. Dla 4 południowych województw wydano ostrzeżenie 3 stopnia. W 7 obowiązuje alert 2 stopnia. Ten pierwszy dotyczy podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Drugi lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Lekarze zalecają, by w czasie takiej pogody unikać słońca, pić dużo wody i unikać alkoholu. Często się słyszy, nie wychodzi z domu, no ale to tak nie do końca. Jeżeli wychodzimy już z domu, to tak ubrać się w przewiewne rzeczy, kapelusz na głowę i ta przysłowiowa butelka z wodą mineralną do picia. Pić rzeczywiście dużo, no nie wiem, czy tam jesteśmy w stanie te 3 litry wypić, no ale chociaż koło tych 2. Pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Niestety wczoraj utonęło 5 osób. Według prognoz IMGW maksymalna temperatura jutro to 31-32 stopnie, ale we wtorek termometry pokażą 35 i 36 stopni. Niemiecka policja potwierdza, sprawca strzelaniny w Konstancji na południu kraju działał sam. Napastnik to 34-letni Irakijczyk od 15 lat mieszkający w Niemczech. Wszystko wskazuje na to, że działał z pobudek osobistych. Strzelał do ludzi z karabinu automatycznego, zabił 1 osobę, ranił 4. Jak poinformował na konferencji prasowej Eckehard Falk, Ahmed A. działał sam, a motywem jego czynu była kłótnia z teściem, który jest właścicielem dyskoteki. Po kłótni mężczyzna opuścił dyskotekę, aby po pewnym czasie wrócić z bronią. Sprawca użył automatycznego wojskowego karabinu M16. Wystrzelił ponad 30 pocisków. Poinformował Andreas Stengert, szef Urzędu Kryminalnego w Badenii-Wirtembergi. Śmiertelną ofiarą jest pracownik ochrony dyskoteki, który został trafiony w głowę. Życie rannego policjanta uratował hełm ochronny, w którego trafiły kule. Trwa śledztwo, a policja prosi mieszkańców o pomoc. Uruchomiono stronę internetową, na której można anonimowo umieszczać zdjęcia lub filmy zrobione podczas strzelaniny. Poszukiwani są także świadkowie zdarzenia. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. W piątek pochodzący ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich mężczyzna, który miał być deportowany z Niemiec, w jednym z supermarketów w Hamburgu zaatakował nożem w ręku, zabił 1 osobę, 7 ranił. Według władz działał z pobudek religijnych, a równocześnie był osobą niestabilną psychicznie. Manifestacja przed domem Władysława Frasyniuka w podwrocławskim Ramiszowie. Grupa kilkudziesięciu osób, używając megafonów, przekonywała, że mieszka tam zdrajca narodu. W obronie działacza Solidarności stanęli jego sąsiedzi. My jesteśmy sąsiadami! Do więzienia! Do więzienia! Do więzienia! Chodź do mnie, człowieku, na życiorysy! Policja nie musiała interweniować. Na koniec jeszcze Włochy, a tam mandat do 432 euro. Który grozi tym kierowcom, którzy włączają klimatyzację w zaparkowanym samochodzie w dniach rekordowych upałów. Zgodnie z powszechnym zwyczajem Włosi włączają klimatyzację w samochodzie na kilka minut przed wyruszeniem w drogę, by obniżyć w nim temperaturę. Przez ten czas samochód stoi z pracującym silnikiem. Kodeks drogowy zabrania jednak postoju przy włączonym silniku w trosce o środowisko. Dotyczy to także sezonu zimowego i włączania silnika po to, by ogrzać stojący jeszcze samochód. Za złamanie tego zakazu grozi kara od 216 do 432 euro. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy kierowca zatrzymuje się tylko na chwilę, by wysadzić pasażera. W Polsce postój z włączonym silnikiem jest dozwolony pod warunkiem, że nie trwa dłużej niż minutę. To był serwis Trójki. Serwis sportowy, Tomasz Gorazdowski. piłkarskiej ekstraklasie spektakularnych rozstrzygnięć dziś nie było. No może z wyjątkiem Poznania, ale po kolei. W brodę mogą pluć sobie piłkarze Pogoni, bo do 90 minuty remisowali u siebie z Jagiellonią, a jednak przegrali 0-1. Arka Gdynia zremisowała z Wisłą Płock 1-1. W Poznaniu Lech wysoko pokonał Piasta Gliwice, było 5-1. Na prowadzeniu w tabeli znajduje się Jagiellonia, która wygrała wszystkie 3 spotkania. I jeszcze o rozgrywkach ligowych. Włókniarz Częstochowa pokonał Faluba z Zieloną Górę 50-40 w Ekstralidze Żużlowej. Unia Leszno wysoko wygrała z Getwell Toruń, było 53-37. Włoski kolarz Sasza Madolo wygrał drugi etap Tour de Pologne, 130 km z metą w Katowicach. Prowadzenie wyścigu objął dziś drugi na mecie Holender Dan van Poppel. Jutro to się będzie działo. Andrzej Piątek, dyrektor sportowy PKOL-u, nie ma wątpliwości, że poniedziałkowy etap do Szczyrku może zmienić klasyfikację generalną. Pierwsza próba możliwości, jeśli chodzi o klasyfikację generalną, będzie na trzecim etapie do Szczyrku. Tam mamy 4 górskie premie, 2 na Zameczku i 2 na Salmopolu, więc to są trudne podjazdy. I tam myślę, że już grupa nie przyjedzie, tam będzie już widać, kto będzie walczył w klasyfikacji generalnej. Polskie siatkarki pokonały w Ostrawie Koreę Południową 3-0 w finale World Grand Prix drugiej dywizji. W przyszłym sezonie zagrają w elicie. To się nazywa rewanż w najważniejszym momencie. Poprzednio nasze dziewczyny 2 razy grały w tym roku z Koreankami i 2 razy przegrały. Sporty motorowe. SAP Kalapi, młody Fin w Toyocie, wygrał rajd Finlandii, najszybszy w całej rundzie Mistrzostw Świata. Na szerokich fińskich szutrach wyprzedził w klasyfikacji generalnej Brytyjczyka Elfyna Levansa i Juho Hanninena. Liderem mistrzostw został Thierry Neuville, fabryczny kierowca Hyundai'a. A w Budapeszcie ścigała się Formuła 1. Dziś na Hungaroringu najszybszy okazał się Sebastian Vettel, który wyprzedził kolegę z Ferrari Kimiego Raikkonena i Walteriego Bottasa. Vettel prowadzi w klasyfikacji generalnej o 14 punktów przed Hamiltonem. Nie udała się wyprawa na K2. Andrzej Bargiel, który planował zjechanie z wierzchołka na nartach, musiał odpuścić ze względów bezpieczeństwa. Ryzyko Laffin było zbyt duże. Na szczyt nie wejdzie też wyprawa Polskiego Związku Alpinizmu pod kierunkiem Jerzego Natkańskiego z tego samego powodu. Ciepły letni wieczór, termometry pokazują około 25-26 stopni, w nocy tylko na wschodzie i południowym wschodzie bezchmurnie, temperatura minimalna od 16 do 20 stopni, poniedziałek gorący do 30 stopni w centrum, 33 na południowym wschodzie, miejscami przelotny deszcz i burze z gradem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania. To, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Już jutro trzeci etap. 161 km z Jaworzna do Szczyrku. Meta przy hotelu Orle Gniazdo. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w telewizji polskiej. Patroni medialni, przegląd sportowy, Cityboard Media, wprost. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Mazur, słyszałeś? Co? No, psst, słyszałem. Ale co to? Jak to co to? Złoto! Miliony w złocie! Szukaj skarbów w Tyskim. Sprawdzaj kapsle i zawleczki. Do wygrania miliony tyskich oraz szczerozłote monety. Każda o wartości 1000 złotych. Powodzenia! Regulamin akcji na www.tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się teraz do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka już Baszka Marcinik. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Tak, tak, sensacyjne słuchowisko, skoro jest czwarta, ostatnia niedziela miesiąca. Dobry wieczór, witamy Państwa, którzy słuchają nas przez radio oraz Państwa, którzy przyjęli nasze zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej.